very special. I wish I was special. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod Księżycem. Trójka pod Księżycem i nasze trójkowe konstelacje teatralne. Minęła pierwsza, a ja chcę porwać jeszcze Państwa na drugą część audycji. A w niej chcę się przyjrzeć twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Spuściźnie, którą nam pozostawił. Ile jesteśmy w stanie z niej odczytać? Czy poezja przedstawiciela pokolenia Kolumbów może coś dać współczesnym pokoleniom? Kto po nią dziś sięga? Do jakich dochodzi wniosków? Na te pytania postaram się w tej części znaleźć odpowiedzi. Zostańcie Państwo z nami. Trójkowe konstelacje teatralne i poezja poety okrzykniętego Nowym Słowackim. Twórczość, która mogłaby zaginąć w zawieruszy II wojny światowej, jak i w późniejszych, niełatwych socjalistycznych czasach. Już za życia Krzysztof Baczyński ponoć rozdawał swoje wiersze różnym znajomym, jakby chcąc dać im większą szansę na przetrwanie. Jan Bugaj, bo i pod takim pseudonimem często się pojawiał, stworzył przeszło 500 wierszy, a w jego dorobku były także poematy i opowiadania. Pojawił się również dramat, prawdopodobnie jedyny, a przynajmniej on jeden się zachował. Ten wcale niemały dorobek w bardzo dużej mierze ocalał dzięki staraniom dwójki kobiet, a przynajmniej ja tak na to patrzę. A kobietami tymi były matka i teściowa. Stefania długo nie przyjmowała wiadomości o śmierci syna. Wciąż wyglądała jego powrotu, wierząc, że jej jasny synek, który wyszedł z czarną bronią w noc, zapuka do jej drzwi pewnego ranka. Pukanie jednak nie dobiegało. Swego rodzaju pogodzenie przyszło w momencie ekshumacji jego prawdopodobnych zwłok w 1947 roku. Matka wraz z Feliksą Drabczyńską zidentyfikowały Krzysztofa po jego złotym medaliku. Nie utuli już zbolałej matki. Czy to była kula, synku? Czy to serce pękło? Odszedł bezpowrotnie. Należało zatem zadbać, by jego głos nadal był obecny, by mogły go odczytywać następne pokolenia, zachwycić się nim tak, jak jemu współcześni. Czesław Miłosz patrzył na niego jak na zjawisko. Talent, który wystrzelił i zajaśniał na literackim niebie. Uznanie oddawali mu także Jerzy Andrzejewski i Jarosław Iwaszkiewicz. Z kolei Jerzy Zagórski pisał o nim jako o największej poetyckiej indywidualności od czasów Słowackiego. Wielkim propagatorem jego poezji był również Kazimierz Wyka. Swoje uznanie wyraził w szkicu krytycznym List do Jana Bugaja. Pisał on: z pesymizmu pozostaje jedynie nurt czystości i religijności. Pan już jest po stronie nadziei. Krzysztof Kamil Baczyński zachwycał i wciąż zachwyca. Jego legenda jest żywa, a dowodem na to są choćby kolejne placówki i gmachy, które dostają jego imię, oraz inicjatywy, którym przyświeca jego duch. Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ścieki pożóg. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią. Kula, synku, czy to serce pękło? Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdy się ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I ryszedłeś jasny synku z czarną bronią w noc. I poczułeś jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula synku, czy to ser? W ciemności odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś jasny synku z czarną bronią w noc. I poczułeś jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula synku? Czy to była kula synku? Czy to serce pękło? Serce pękło. Trójkowe konstelacje teatralne, a w nich wciąż żywa legenda Baczyńskiego. Jak oddziaływał na kolejne pokolenia? Czy mają państwo jakieś osobiste doświadczenia związane z jego twórczością? Może mieli państwo okazję słuchać tej poezji na żywo, a może sami ją recytowali? Mogło też się zdarzyć, że docierały do państwa te strofy w muzycznym wydaniu. I może zatrzymamy się na chwilę, by przyjrzeć się bliżej właśnie takim muzycznym interpretacjom Baczyńskiego. Nie jest to wcale nowość, bo poeta zaistniał na scenie muzycznej w latach 60. Festiwal w Sopocie i oto czarna dama polskiej piosenki zaczyna swą pieśń od słów: niebo złote ci otworzę. Symbol losu całego pokolenia, któremu nie dane było rozwijać się w spokojnych czasach. Zestawiając te silne obrazy Baczyńskiego z jakże mocnym, wyrazistym i przesiąkniętym emocjonalnością głosem Ewy Demarczyk, można chyba tylko pozazdrościć tym, którzy doświadczyli tego wykonania na żywo. Nam pozostaje tylko nagranie. O oprawę muzyczną utworu nazwanego Wiersze wojenne, który to stanowił kompilację różnych strof Baczyńskiego, zadbał Zygmunt Konieczny. I ta trójka, czyli Baczyński, Demarczyk, Konieczny, przyczyniła się wówczas do silnego ugruntowania gatunku nazwanego poezją śpiewaną. A to zainspirowało kolejnych twórców. Jednym z nich będzie Jacek Kaczmarski, nazywany często bardem Solidarności. W swoich utworach bardzo często odwoływał się do Powstania Warszawskiego. Nie powinno więc nas dziwić, że sięgnie również po Baczyńskiego. Bazując na wierszach z okresu 1943 i 1944 roku, stworzył istotny song Barykada, śmierć Baczyńskiego. W naszym radiowym archiwum można znaleźć fragment audycji Kwadrans Jacka Kaczmarskiego, w której przybliża on te i inne swoje utwory inspirowane czasem warszawskiego powstania. Niezapomnianym utworem jest również utwór Znów wędrujemy w interpretacji Grzegorza Turnała. Ale na tej scenie nie pojawiali się tylko przedstawiciele wyraźnie kojarzeni z tym nurtem poezji śpiewanej. Otóż w 2005 roku zespół Lao Che wydał album Powstanie Warszawskie, na którym pojawiły się między innymi wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Płyta ta po kilku latach uzyskała status złotej. A w ubiegłym roku Mela Koteluk wraz z zespołem Kwadrofonik wydali album Astronomia Poety, Baczyński. Praca nad tym albumem była dla nich niemałym przeżyciem. A to chyba dowodzi, że poezja Krzysztofa Baczyńskiego wciąż porusza i dociera do serc zarówno twórców, jak i odbiorców. Dziś rano cały świat kupiłem, gwiazdy i słońce, morze, las i serca, lądy i rzek żyły ciebie i siebie, przestrzeń, czas. Dziś rano cały świat kupiłeś za jedno serce, cały świat. Nad gwiazdy szczęściem się wybiłeś, nad czas i morskie głębie lat. Gorące morza sercem płyną po złocie nieprzebytych sław, gdzie rzeki nocy mnie wyminą w głębokich morzach złotych traw. Trójkowe konstelacje teatralne, w których sprawdzamy, jak silne oddziaływanie ma wciąż poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sprawdziliśmy, że jest obecny na scenie muzycznej. Wciąż pojawiają się nowe interpretacje jego wierszy. Powstają nowe i to często zaskakujące aranżacje, starające się wydobyć jeszcze więcej z jego bogatych strof. Jakby doprawić je dźwiękami. Ciekawym wydarzeniem okazała się premiera monodramu Baczyński – Apokalipsa. Ale nie tylko na muzycznej scenie obecny jest Baczyński. Ciekawym wydarzeniem okazała się premiera monodramu Baczyński Apokalipsa. Spektakl ten jest muzyczną opowieścią skupiającą się na relacji matka-syn, rozgrywającej się w dużej mierze na tle wojny. Twórcy przyglądają się młodości Baczyńskiego, jego wyborom, świadectwu, które dawał swoim życiem. To także próba podjęcia interpretacji powstania warszawskiego i jego oceny. Całość dopełniają dźwięki i obrazy, które jeszcze bardziej przybliżają odbiorcom świat poezji naszego bohatera. Matka prowadzi w tym monodramie dialog ze swoim nieobecnym synem. Tylko tej nieobecności ona jakby nie odczuwała. Codziennie rozmawia ze swoim ukochanym Krzysztofem, a robi to za pomocą jego wierszy. Czasem tylko dodaje coś od siebie. Autorką monodramu jest Magdalena Olszewska, która wraz z zespołem stworzyła niewątpliwie dzieło warte uwagi. W rolę Stefanii, czyli matki, wcieliła się Edyta Janusz Erlich, brawurowo oddając dramat matki, ale dramat bez zbędnego patosu. Stronę muzyczną stworzył Bartosz Herwi, a ta przeplata się i uzupełnia z wizualizacjami Łukasza Borosa. Stronę muzyczną stworzył Bartosz Herwi, a ta przeplata się i uzupełnia z wizualizacjami Łukasza Borosa. Całość dopełnia scenografia Konstantego Kajtocha. W lutym tego roku monodram miał również premierę w ramach projektu Biblioteka jednego aktora w wersji online. Ta forma oczywiście... W lutym tego roku monodram miał również premierę online w ramach projektu Biblioteka jednego aktora. Ta forma oczywiście nie dostarczy Państwu tak silnych przeżyć jak odbiór na żywo, ale będą już mogli Państwo poczuć klimat tego spektaklu. A Baczyński pojawi się jeszcze na... A nasz bohater pojawi się jeszcze na teatralnych deskach i to już za chwilę. Those nasty bees are tempting me, oh Lord, but I ain't going back. You take me for a fool, it doesn't make me foolish. Told me I was wrong, passion made you ruthless. Manipulate, it's just too late, oh Lord, but I ain't going back no more. Fueling up the flames, gonna show you what I made of. Breaking every chain that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. Cause I will never be what you wanted. This fire, this fire's keeping me alive. Making me believe I couldn't do without you. Make it hard to leave, you think it's all about you. You know I'll never be what you wanted. This fire, this fire. I tried to get this weight off of my shoulders, built up on my strength. I'm finally taking over. Complicate, I don't appreciate. Oh Lord, but I ain't going back no more. Fueling up the flames, gonna show you what I made of. Change, but I knew.

zatem ze mną jeszcze raz. Chcę chłonąć każdy oddech twój. Co z nami będzie, uwierz mi. Tak jak ja nie kochał nic. W salonie wśród ciepłych świec już nigdy nie zbudzisz mnie. Trójkowe konstelacje teatralne, a w nich premiery, inspirowane twórczością Baczyńskiego. Tak jak powiedziałem, zostajemy jeszcze na teatralnych deskach, gdyż niedawno miała miejsce premiera Łódzkiego Teatru Jeta pod tytułem Człowiek, który chciał żyć drugi raz. Reżyser, a zarazem twórca adaptacji, Adam Wrzesiński, sięgnął po tekst z wczesnego okresu twórczości poety, czyli okresu, który określa się jako katastroficzny. Taki klimat też chcieli oddać twórcy. Katastroficzny, nieco kosmiczny, a zarazem mocno kontrastujący, gdzie sielanka zderza się z twardą rzeczywistością. Historia pokazuje załamywanie się związków i relacji międzyludzkich, powolne odcinanie się od korzeni, świata wartości, którym mógłby dać wiele siły. Zostaje jednak spychany w otchłań. To wyrzekanie się prowadzi do rozpadu na coraz to mniejsze cząstki, których niebawem nie da się już pozbierać. Ucieczka niczego nie załatwi, bo czy można uciec od siebie? Można tylko zmienić miejsce zamieszkania. Sprawy niezałatwione nadal pozostaną niezałatwione. Nie macie państwo czasem podobnie? Pędzimy. Często brakuje nam tchu. Ta presja czasu doprowadza nas tak często do nieludzkich odruchów. Ale kiedy jest, wciąż mamy wymówkę. Argument, którym możemy się zasłaniać. A kiedy wszystko zaczyna nas przerastać, to chcemy uciekać. Tylko dokąd? I czy ta ucieczka coś nam da? A może lepiej się zatrzymać i podjąć konkretną decyzję o zmianie, a przynajmniej próbę? Nawet jeśli ta decyzja byłaby trudna. Czy możemy ją nawet porównywać do wyborów i zmian, jakim było poddawane pokolenie Kolumbów? We wspominanym spektaklu można usłyszeć autorską muzykę Fryderyka Żeromińskiego. Przygotowaniem wokalnym czwórki bohaterów zajęła się Paulina Kwapińska, A autorką scenografii i kostiumów jest Julia Ciołkowska. Myślę, że to silne zestawienie spektaklu z czasami współczesnymi, bo tak odbieram tę inscenizację, może przynieść nam dużą refleksję. Zachęcam więc do śledzenia łódzkiego repertuaru Teatru Jeta, który najczęściej występuje na scenie Łódzkiego Domu Kultury. Linie dłoni, Trójkowe konstelacje teatralne, a w nich różne artystyczne inicjatywy związane z setną rocznicą urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Byliśmy na scenach teatralnych i jeszcze pozostaniemy w tym klimacie. Choć w nieco innym, bo radiowym wydaniu. A mowa o niedokończonym i jedynym dramacie, którego rękopis został znaleziony w Bibliotece Narodowej. Dzieło wcale nieznane, nie mające nawet tytułu, ale mocno ukazujące postawy poety, jego ideały. Rękopis liczy zaledwie 22 strony. Widać tam liczne skreślenia, poprawki. Dzieło, które dojrzewało w ramach twórczego procesu. I można doskonale w nim odczytać odwoływanie się Baczyńskiego do tradycji dramatu polskiego, gdzie bohater pod wpływem różnych doświadczeń doznaje przemiany. Mamy tam dwójkę bohaterów, którzy kompletnie inaczej patrzą na włączanie się w wydarzenia historyczne. Poeta Jan prezentuje rezerwę, pewien chłód w obserwacji rzeczywistości, co jest w bardzo mocnym kontraście do widzenia świata przez Piotra. Dla niego jest oczywiste, że słowa nie wystarczą, że trzeba działać, czasem silną ręką. Adaptacji tego dzieła podjęła się w formie słuchowiska Aleksandra Głogowska, która zaprosiła do tej realizacji znanych szerszej publiczności Danutę Stenkę i Piotra Frączewskiego. O oprawę muzyczną zadbał Marcin Nierubiec. W trakcie dramatu można usłyszeć frazy Chopina z jego Preludium deszczowego czy Etiudy rewolucyjnej. A ich wykonania, i tu ciekawostka, podjął się uczestnik tegorocznego konkursu chopinowskiego Viet Trung Nguyen. Mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwiska. Który miał niełatwe zadanie, bo miał grać jak amator. Premiera słuchowiska, nazwanego Pora Gniewu, miała miejsce 1 sierpnia tego roku na antenie Radia dla Ciebie. Jego zapis jest dostępny w archiwum Polskiego Radia, więc zachęcam do posłuchania. Wyciągam do niej ręce. trójkowe konstelacje teatralne, w których zbliżamy się do końca naszej podróży z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim. Już do tej pory mogliśmy się przekonać, że inspiruje wielu. Rok ten jest szczególny. Dostarczył ciekawych inicjatyw, którym poeta patronuje. Niektóre już się odbyły, część jeszcze trwa. Na przykład konkurs. I tu państwa może nieco zadziwię, bo konkurs fotograficzny. Pod tytułem Baczyński bez filtra. A skierowany do młodzieży klas siódmych i ósmych oraz szkół ponadpodstawowych. Konkurs ma sprowokować młode pokolenie, by zadało sobie pytanie, kim jest dla nich Baczyński? Co odnajdują w jego poezji? Jakie wrażenia i obrazy pojawiają się w ich wyobraźni pod wpływem jego twórczości? A swoje odpowiedzi mają przedstawić w postaci fotografii. Jeden wiersz i jego fotograficzna interpretacja. Ale prace można wysłać trzy, gdyby ktoś nie mógł się zdecydować. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 31 grudnia, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 101. rocznicę urodzin, czyli 22 stycznia 2022 roku. Zobaczcie państwo, jak to z pozoru krótkie życie dało tak wiele późniejszym pokoleniom. Współcześnie też żyje. Jego poezja pulsuje. Bądź na scenie, bądź dopełniana dźwiękami muzyki, bądź w postaci słuchowiska czy interpretacji fotograficznych. Bardzo cieszy mnie fakt, że nie brakuje takich inicjatyw, bo przecież one wszystkie na swój sposób pielęgnują pamięć, która mogłaby zaginąć. 100 lat to niby nie tak wiele, ale jak wiele młodszych historii nie doczekało się swych kontynuacji, bądź w ogóle pozostaje jeszcze w ukryciu. Ale to my możemy je odczarować i odczytać na nowo. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me, carry me, carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing. Trójka pod księżycem i trójkowe konstelacje teatralne, a żegna się już z Państwem Patryk Pawlak. Było mi niezmiernie miło prowadzić dla Państwa tę audycję i nieść dalej pamięć o wielkich nieobecnych. Myślę jednak, że ta nieobecność jest tylko pozorna, bo podobnie jak matka poety we wspominanym monodramie, możemy prowadzić z Baczyńskim wciąż dialog, sięgając po kolejne tomiki jego poezji. Co w tych strofach odczytamy? Pamiętajcie Państwo, że często niby przypadkowo przeczytany wers może nam otworzyć oczy na coś nowego, czego do tej pory nie dostrzegaliśmy. Życzę Państwu owocnych odkryć i wielu inspiracji. Jeszcze raz dziękuję za wspólny czas. Spokojnej nocy i do usłyszenia. Być może jestem bardziej jej bez ciebie, za to nie ma mnie, bo ty to łóżko, w którym śpię, spokojna noc i dobry dzień. Ona będzie wszędzie tam, gdzie siebie znieść nie umiem sam. Wysysam krew, dosięgam dna, wie gdzie mnie szukać. Może jestem bardziej jej, lecz gdy ze strachu modlę się, to tylko myśl, że jesteś gdzieś, przynosi ulgę. Wiem, że byłabyś gotowa przejść to wszystko, by mnie poznać. Wiem, że byłabyś gotowa być jak ona. Mogłabyś zaakceptować i przemienić mnie w anioła. Pospiesz się, ratuj mnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.